توابع لمنادى مبني ومع مبني على ما يرفعه چه دا توابع چه دي دا چه مفرد وي سوي مفرد حقیقتا مفرد وي يا حکمان مفرد وي سمنا مضاف نوي په اضافته يا ترفع وتنصب خدا پنځه توابع دي په پنځه شې سي سالو بدل نه دی په شي خو په سالو ور شي په معطوف شي کای دی چې اغه معطوف بالحرف الممتنع دخول الياء عليه نو به دي صحیح نو پښه ترفع وتنصب او کدا توابع د منادا مبني مفرد نه وي مضافي نو ول مضافه تنصب ابي سدي منصوب او منصوب يې ځکه چې عين منادا وکي شو منصوب چې تابع وکي شو خدا خود سي ويان سمجھ گئے دل سوچ کې پوتر شاه د دوار کس ما ماغا تابع چې یو بدل دی یو هغه معطوف تای چې په داسې حرف سره نه معطوف چې دخول دی په سوي مونتانه وي بیا دغه دوی حکم دادای دنه وسراونه چې حکم یې د منادا مستقل دی حکم یې شاله مستقل دی چې منادا مستقل څه حکم دی چې غای منصب یې چې غای نه منادا مستقل کا مفرد معرفه او ممنی علی ما یرفع کا مضافه وا کا مفرد معرفه نه وا بیتل صاحب مضافه وا یا شبه مضافه وا یا نکره وا بیتل صاحب نو هغه نه مناخو دې دی دی دا بدل او هغه معطوف چې په داسې حرف سره معطوفي چې دخول دی په معنی نه وي پوښښه کړه مقصد دا چې یی په داخله دای شي یا حرف نه ده بیا دا معطوف چې دی او دا بدل د بالکل د مستقله منادا حکم نه دی مستقله منادا حکم به مستمرځو چې مفرد معرفه یې هم دی علامه چې مضافه وي تنصب چې شبه مضافه وي تنصب چې نکره وي تنصب دستو کنو آغا نمنا دا وزده یه والبادلو یو والمعطوف و بل سیکم کم معطوف شا غیر ما ذکرا غیر ده اگه معطوف نا چاہ سده چیغنا غیر بی آغا معطوف شا ما ذکرا کم و چه دخول ده یه پیسا چه دیگنا غیر بی سمرا چه دخول ده یه پیسا نوی تنیع نوی دا معطوف یا دغه د وسر حکم رسول روانه حکمه حکم المنادا مطلقا مستقل المنادا حکم د المنادا مستقل دی مطلقا مطلقا زمانہ کا مفرد وی کا تسنی غاوی مضافی کا شی مضافی کا معرفی وی کا سبی اغه پوښه غره شا ای غیر المعطوف الذي ذکر من قبل غیر د ایگی معطوف نوی چې کی مخشه سدای حکم ذکر دی او اول ممتنع دخول الیاء علیه اغه معطوف ته چې دخول دی یی په څه دی ممتنیع دی اس غیر کیم وی دغه نه المعطوف الذي اغه معطوف لا يمتنع دخول یی علی چې دخول دی په څه دی ممتنیع دی وشوا د عبارت دی غیر معنا ته وکړه چې غیر دی معطوف نه اغه معطوف بل دفعه د اعتراض ور درمی اعتراض دا خبره مې څه بار بار کړی چې غیرو دی او مسلو دی جی دغه لواجه توغل فی الابهام دی وجنا دغه نه کړي د معرفه نه ګرځي دا نه کړي وی که اضافه معرفت او شی طبیعت سوی بیا نه کړي شا المعطوف موصوف تای او غیر ما ذکر دای څه دی صفت تای او موصوف معرفه دی او غیر څه دی دا نه کړه نه کړه نه کړه دا کنه جی شا چې نه کړه شو نکرا خود معرفی دی پر اسنه کی صفت نو دغه غیر خو لوت توغل فما فی الابهام دغه تعریف نه پیل کوي کته اضافت معرفه تا وک بیا څنګه پیل کوي تعریف نه پیل کوي نو توغل فی الابهام دی ای توغل فی الابهام دی وجه دغه اضافت معرفه ته به دا څنګه دی ماتو ته پر صفت وکړ نو ته ته دا خبره مخشه تا کړیو چې دا تو ادا چې دا خبره مو توغل فی الابهام دی او دا چې اضافت معرفه تا وشي تعریف نه پیل کوي خدا پختم شه چې د دې پر زید واحد نوی او کده مضاف لید پر زید واحد او بداری سره به تاریخ پیدا کوي وی ویل دا مور ودلا کده خلی چې پوتی بیا بیا وک اندر مونږ ورن دوه ته خوښ تا دخل نو تیر دوه ری دوه مدار دی ورکا سلام اصل انا تنشي كل ماشي اچھا تو سشتا پر کڑے دخلا دے کڑے تو تو فاق نشتا روڈ دین نشتا ہاں دوتے نشتا سلوار اچھا سلوار نشتا یو کلو شپ تے کریجی ہاں دے روڈ دین پر کڑے پھر دے دے دخلا دے کڑے اچھے مگا مش كلام عندهم كما وخصي ده بقى لو حاجه وانا ده وخصي كان مش بيقول لي هو اچھا تو اوتا روڈ دین دے تو دخلا ہوا پھر تا جنن کو او ده تک دا اکبر خبر طالب صدا شاج بس بول چې کوم خوښ وي سیخه مخا انا زه خو بزرګي ته اندر ټول از مناسو دا غلط لګي دا ټول به فاکس څور علي مونږ دي شه خو نا غون خاطر یو اسمه الله خان دي سیخ نو کای دا اسلام دی پر لګي دا اندر غون ګمړای په دنیا پر لګي دا څه په قسم زين دي خلق اسوي جا غیر ما ذکر دا غیر څه ته چه خلق سکو دنیر سکو سرائی داغا کشا نا خون خلق اللہ اجتماع امتی علت دولالا غالمون پا گمرائی وان نشی جمع جدا بس دا وان امت نشی گمرائی کرده دا طول پا لکین غالمون دی دا وفاق امتخانی بر کرده دا مفتی محمود صاحب دا مقرر کرده دا گمرائی ندی وان خلق شا شا نندر سرائی کون زمی چه کرده زخ پل مچندی کرده مو غلطی کرده چه مو غابر کرده بای دا امتخان بر کرده مګر مونی کاری څه پزیر خو دې نګاری څه نه درم نه په پیرو ټکه نګاری نګاری څه خبره ده نګاری چې تنه کې پزیر وفاق نه درځي چې اوس نګارش شا ولما تو غیر ما ذکر نو ته دا کاج دا ویره داستو چې کلا دې مظفرلی دې پرای زه دې واخد نه وی او دې غیرو مسو چې کلا زه دې واخد وی مظفرلی یا دې مظفرلی دې پرای زه دې واخد وی بیا ورته تعریف څه ده دلته مظفرلی ما ذکر را ده چې ما ذکر زه دې واخد ده چې چکم دې کار شو مخشو چې کوم ذکر دی ایغه زد سکتې مخشو خو څنګه ذکر دی هغه معطوف چې دخول دی په ځای نو ایغه زد یو دی چې هغه معطوف چې دخول دی په ځای نو دا غیر معرفت ده ها اچھا دخول یا حکمه ای حکم کل واحد منهم دا فدې تراس چې څه مخشو دوه شی نه ذکر دی بدل دی معطوف غیر ما ذکر راځي دوه شی نه ذکر دی کا نو ته چې حکمه هو حکمه نو حکمه هما پکورو رتوی تک اچ بتاویل دی کل واحد اے حکم کل واحد من ما حکم منادا مستقل حکم دے ہر حکم دے کی منادا اے دوی سارے ہر وقت حکم دے حکم دے ایک منادا المستقل چا منادا سی ہے مستقل ہے الذی باشر و حرف الندا چے ایک سر حرف الندا سی لگے دی وی الذی اغا منادا مستقل باشر و حرف الندا چ مخالف الندا تر سی ہے متصل ہے بسرا اے منادا مستقل حکم معلوم دی نے دی حکم اگا دی او دای سویل دے دا حکم دی وجاسر شرط نہ درسنا بدل چاتے تابع مقصود بمانو سے با دونا دونا مدبوئی بدل اغا تابع تے جو مقصود بمانو سے با دائی بھی نہ مدبو مدبو سر تدیا و تمیر اصل مقصود پر نوی خوکم سر نام بدل بدل بھی نوچے اصل مقصود دائشا نو اصلی منادہ دوش دائشا دا مقصد مبدل منه مده اگر که یا خرفی نده داخل آده خدا ایو پسم توتیه و تمید نو چه مستقل آشولا نو ده مستقل منادا چه سخکن بغاوی دیوی اگر چه یا پی داخل آده نرنگی معطوف مذکور پا معطوف نالی شه مقادری بشاشه پا معطوف نو معطوف مستقل خوکم لادی اگر خوکم مستقل و مخاطر ثابت معطوف تا نو ده دوسر مستقل منادا خوکم لادی او مستقل منادا خوکم مش معلوم کرده ده ده آخر آده بشه کنا حكم منادى مستقل الذي باشر وخرف النداء وذلك ذكى بدلت ده هو المقصود بالذكر والاول ده مبدل منه كالتوتية لذكره ده ده بدل ده ذكر كاول ده برأي قسم توتية وتمهيد فهل شكرا؟ والمعطوف المخصوص ده خاص مخصوص ده جاوز متعيد كام چه دخول ده يبه معنى نبي ده جه ده منادى مستقل في الحقيقة ده مستقل منادى ده بحقيقة ولا مانع من دخول حرف النداء عليه او اس مانع من دخول حرف النداء بدا من فيكون حرف النداء مقدم فيه نو حرف النداء بدا شتش مقدر نو دا دشوا مذكور بمضاف اليه مقدر بيتش ما طوب شنو دلت يا حرف النداء بسدو بداخل او جينا بالحرف النداء بداخل هم نداء حكم ايش هم نداء مسكر صفكم نداء قال مطلقا زمانا دا مطلقا زمانا كشي دا منصوب دا سبا كشي دي حال ايش انا حق مو شو زميرنا دا حكم هو شو زمير صلاي جي چ بدل لغه ترا جي دوشاتا معطوف غير مذكره دا ها دا ترا جي ادغ نام خل بخال قدر دي بدل شي بخدا بخال قدر دي معطوف مع غير مذكره شي مطلق انا چ دا سوخله مطلق مطلق سمنا جي مقيد نه کبي وکند مطلق دا مجي کمفرد وي او کمضاف وي په اضافه لفظي سره وي کشي به مضاف کمعرفه وي او کسي نه کرا مطلق نه نو يګه څه حکم دی یہ مطلق مراد اغا حال کونی په حال کې دل دې بدل شي چې مطلق کې وخلې په حال کې دل دې چا شي معطوف شي چې څه وخلې مطلق کې وکي مقید به خال باندې پېښه کړه نو دا حال وکړه شوی دی یو یا منصوب بنا بر ظرفیت ته حال کونی نه مطلق نه معنا ای زمانن مطلق حکمه حکم دې دې بدل حکم دې دې معطوف غیر ما ذکر حکم دې منادا مستقل دی مطلق څه معنا زمانن مطلق زمانه هر از مناش زمانه مطلق شي ما یو به یو ان وخت نه جی مطلق مناش حکم دې مستقل منادا پيش کرم اي حال قول كل واحد مطلقا في هذا الحكم غير مقيد بحال من الاحوال اي سواء كان مفردين او مضافين او مزارعين للمضاف مزارعين زمانه مزارعين زمانه مزارعين زمانه مزاربی یاد مخدا پک خدا خو ما مزارع مزارع خود مزارعات نه مزارعات مشابهت تای مزارع عین ما مشابهین المزاب مشابه مضافی مشابه مضافی انا کراتین یس دو سره سبی ها نکریبی فل بدل مثل یا زید مثال ترنگ بدل پر مثال یا زید عمرو یا زید عمرو زید عمر دا بدل غلط شو یا زید عمرو بس عمرو من دسی ہے جی دا بندے وہ دم غاوی مبنی پا زماوی خو کبھی دا مستقر کرم من دا مستقر چا عمرو کش یا عمرو جی خو عمرو دا راست ہے درنگ یا زید اخا عمرن او زید چی دے چا ورر دائی چی دے عمر ورر دائی زید دا مستقر مراد ہے اخا عمر از دا اخا عمرن دا بدل دے دی چانا دے زید خدا دا سے بدل دے چیسا دے مضاف دا او طول سب بس بچا سراش پالے سر یا زید طالعا جبلا دا طالعا جبلا بدل دے اچانا دے زید زید نتا دے بدل دے او دے شب مضاف تدائی شب مضاف تے مرسوب شکن شو جی یا زید رجلا صالحا او زید چھ سر بکرش تھی کی ہاں رجل صالحی تشاہی دے ہاں رجل صالح اس دا بدل نہ کرا دے جی او سیمو نہ کرا چ من خپل مون ادا وکشی جی او چ بدل وکش او بدل مس په خپل مون ادا مس بیا څه وکش اگر چې مدر من مبني بس ما باندې دی ایسا ماتو ته پر وچه دا غام مثال نه د ماتو ته خلیف من شو واو ورڅکا ورزیوت کا ور ماتو مثل یا زید و عمرو یا زید و اخا عمر و یا زید و طالع جبل و یا زید رجلا و یا زید رجلا ويا زيد ورجلا صالحا داسته قلت هو واو شتابشي كرشتا شتابشي وشفا جي خبره بدا ختم اسرشا دولتا يو اعتراض وري دي چې تو چې مون ادم مفرد وي عمومني على زماوي على ما يرفع وي چې مفرد وي رفع په زماوي خو مبني په زماوي جي نو دا اعتراض په چې زو دروشه چې یو مون اداوي مفرد وي رفع یو په زما خو بیا مبنی په زما متعین نه وی اے دغه سوچکا زما متعین نه وی بلک نسب په شی غورا وی په زما نه په شی څو غورا وی یا زید ابن عمرو یا زید ابن عمرو یا زید ابن عمرو یا زید ابن عمرو دای یا زید ابن عمرو متوجه شي دا زید څه ده دا کومه مونږه ده مفرد معرفه ده رفع په چا ده پزما سره اوسمه مونږ په چا وی پزما او دولتا فتحه په شغور ده یہ زمیں پتی بشے یا زید بن عامر نہ جے اس دائے خوشاد داد جدا سو یا زید بن عامر یا زید بن عامر سارا دے دی چھنا مضافت و نشبی مضافت اور اس صفت تی چھتا ابن عامر ابن عامر داخل صفت تائی دے زید پورا وہ صفت خود چھتا مضافت تائی اول مضافت تون سبا خمبی دیوی اخو تون سبا دائی پاشا خو نصر دائی خو پا دے زید چھتا غرا دی فتخا غرا دو زما پاشا چھتا دو جائزا دو خو پا قور دا چھتا تو مخشک کمہ قیدہ بیان کلا چھ مردہ مفردہ معرفی ممنی علامہ یرفی خو پا دیتا زما متعین آوائی فتخا دا لورا پشتا نوائی جائز نوائی پشتا دائی چھ بلکل میں قیدہ غائی شدو خدا دے ایک قیدی نرسا کا مستثنا کا کیما منادا چھ علم وکشتا علم بھی کیما منادا چھ سوی اوی مبنی مبنی علم بھی علم علم دے چھو بل یا رجل ابن عامر پہ ہوتا شا دکا چھ علم ندے نکرا دے علم بھی او مبنی بھی نو اغا منادا پہ ہوتا لہ چھا مبنی نبی لکا یا عبداللہ ابن عامر پیش اگنا اغا ہوتا لہ او مبنی پہ چھا بندی بھی زمان دے یا زیدانے یا زیدونہ دے پہ چھو ہوتا لہ مبنی پہ چھا بندی بھی زمان مندی بھی بیا دا سنا منا منا دا چھ موصوفہ پہ ابن سراوی یا پہ ابنتن سراوی صفت یہ برستے ابن رغلاوی او آئی ابن و ابنتن مضافی بل بل عالم تا بل عالم تا سوی مضافی بیا دانا منا منا دا چھ دو دا شے یختار فتحہ فتحہ پشا غرادو اگر چھ زما پشا چھ دو یختار ندا پتا ورگا چھ فتحہ پشا غرادو شو خن زما پشا چھ دو جائزا دو جسا نو دا دے اگی مخش کئیدنا یو کسم دا آغا چھو استثناء دو دا پا خوکم شسا ندو دا خلان دو والعلم اے العلم المنادا المبنی على زما اما کونی منادا دا چکا منادا دا کتا گولو فلیل کلاما فی ایک خبر ہے پچا شدو منادا شدو او دا چکا مولو چھ مبنی على زما بی فلما يفهم من اختيار الفتحة دا تكا ما يبيل ولا جو دا مبني على زماتك دا زماتك دي بيل ولا جو وچ دا مزكا ولا جو دا كسا اثر ش متن داستي والعلم المبني الموصوف بابن مضافا الى علم اخر يختار الفتح متن تسوچكي والعلم المبني الموصوف بابن مضافا الى علم ده مترش هو سوچ کا ول علم العلم المنادى ده شهادت لگا ولا يا تکا جی چي ده علم نتق مراد المنادى علم ده منادى اغا على انا علم چ منادى بك شوي چي ده كان من زكم لو چ مش بخص بتش ده منادى ده كان بدون لگا ولا جی شا المبني معام شهادت قلت لو چ مبني على زم ده دي كيما نورمال مكتا ده زم دي كيما نورمال مكتا وچ ورستي يختاروا فتحه وتكا ولا جی خوچه فتخای غورا شولا خو ملمیز دا چې زما په شس شو ملمیز دا چې دا هغه اسم شای چې عربی بل حرکت وی او چې عربی بل حرکت وی نو پښه خوچه مبنی په چاسره مبنی زما سره وی اته کوم دی اختر فتخه هنا زما رو علی مکلا چې هو زما په شس مبنی علی زما چې یغه من اختیار فدی الا المم اه المول به چاته ته خبر در کای من جواز زمه چې رته فتخه په شغورا شو خو زما په شس جایز ده زکا جواز د زمه لا یکونو الا فی المبنی علی الزما نبا بینی نو دا زما تکا میور سرا زکا والا کرو الموصوف بی ابن چه دا علم موصوف پا ابن سرا ای ابن نصیق مراد مجرد عنتا چه تیو نوی بشن او ملحق بی یو ملحق بی دا گئی چا سرا ابن سرا او ملحق بی ها یا ملحق بی ها دی تیوی تیپر پی واسط بی اعنی ابنتن چا سکتو ها ابنتن د ابن نهر هغه اسم مراده چې الف بن نون وی په مثال سی ابن دی او کا ابن تا بن په وتا بن په څه شو په الف نشتا حمزه نشتا ابن په نو علم موصوف په ابن سره وی په ابن سره خو بلا تخلل واسطه بین الابن و موصوف دا دغه تر څه درو شایا چې دا علم وی منادا وی مبني على زما وی او موصوف په چا سره وی په ابن سره وی او بیا يختار فتحونه مثال ترنج لك يا زيد الظريف ابن عمرو يا زيد الظريف ابن عمرو ده ابن عمرو ترى ده زيد بر صفته ده زيد علم ده منادادو مبني على زمادو او موصوف به ابن سرادو او سراد جي اختار نفط خندو بده كده اغا موصوف به داس ابن سرادو چي ده موصوف او دي صفات مياش تنوي فصل نوي تو ظريف صفات مياش رغلا يعني كما هو المتبادر الى الفهم فهم شدار الدين من كيم شيء موصوف بصفه صفه بده بر متصل ما شيء فصل نبي فيخرج عنه مثل يا زيد الظريف ابن عمرو منه او مضافا خلقون ذلك الابن مضافا الى عالم اخر جدا اسم مضاف بلا عالم دا فكل عالم هر عالم يكون كذلك يوجد في الزمن باش زمان سنو كما عرفت من قاعده بناء المفرد على ما يرفع به لك دا تمخش في عند دي قاعده بناء المفرد على ما يرفع باش هم مني بزماي ما داش فتح جيد فش كده لكن يختار فتحه فتحه يسدو ورد لكسره وقوع المنادى زکات دا منادا الجامی دا دی صفات دا ډیره وخت کیږي او کثرت استعمال تکا دی چکو ول شا پښکرا او خفت ویره لای چې ته فتخ خو یا ول کثرت مناسبه له تخفیف دا سیند خدا سیند دا سچ وی دا ول کثرت ته کول کثرت سیدو کا سیدو سیدو ته خو سیند کړه ترځ ولا دا ساس ایدو دا غندا دتا سین نکلای والکثرت مناسبه للتخفیف دا تخفیف سلسله ها فخففوها بدل التخفیف بالفتحه التي هو حركه الاصليه تاع حركته لكن اش فتحه يا اصلي حركته وچ ترى لي اصلي حركته وچ ولكن مفعول به تفاصيل تدو مفعول به ابو مفعول به مفرد به نصب جسر اي فتحه بدل اصلي حركه دغه فتحه بش وراكه اگر چه زمان چ تدو جهز دو زك كسرت استعمال كسرت استعمال تقاضا دي چكو تخفيف كو بس تنمي زوجي جي